навучаны птах, хто пазнае яго пасля войнаў. Апусцілі наш сцяг, ты палова сказала ўсё роўна. Чорны колер крыві пераліецца праз белыя рукі. Птах забыўся на сон, ломяць крылля жыццёвыя скрухі. Стома прыйдзе як ноч, цераз межы пяройдзе дзе сіла. Птах захоча паспаць, ты ж ведаў, но сон у яго крылах. Цемра чорнай рукой адчыняе гасцінец для болю. Птах баіцца глядзець, гаспадарыць, хто там за гарою. Наш птах ляціць у небе, наш сцяг гарыць на сонцы, наш твар хаваць не трэба. Ты гэта толькі ў сынах. Дзе сябры, там хлусня, ты ўсё роўна з адкрытай душою. Сумна жыць клецы дня, і палова сяброў за мяшою. Так застаўся глядзець на зямлі з пераломаным крыллем. Вецер дапамажы, перадай прывітання шчаслівым. Вось надзея ляжыць, адразайце ўсе, колькі вам трэба. Можа, гэта хлусня існавання шчаслівага неба. Сумным позіркам зор та хакіне чорная мора. Сэрца ў сэрцы зямлі, як мішэн для сусветнага гора. Наш птах ляціць у небе, наш сцяг гарыць на сонцы, наш твар хаваць не трэба. Ды гэта толькі ў сынах. Ды гэта толькі ў сынах. Ды гэта толькі ў сынах. Ты гэта толькі ў сынах.